بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. leo ikiwa ni tarehe 15 mwezi wa Shawwal mwaka 1444 tukiwa katika masjid ya Ali ibn Abi Talib mji wa Wito, kuna kalima ikhwa wameomba nitoe fupi, sababu wakati wenyewe si wakati wa kalima. Wengi kati yetu sisi sasa hivi akili zetu ziko kurudi nyumbani na kupata chakula, isipokuwa kuna jambo mmelilahidh hapa msikitini nilipokuwa natoa khutba, na wakazi watakana watanabahi kidogo. Kuna aina fulani ya tasahul katika kuhudhuria kwenye khutba ya Jumaa, bimaana khatibu aweza kupanda juu ya mimbar kisha khutba ya pili ndio wengine twaje, tuchelewa sana katika kuja kuswali salatu al-Jumaa. Na hili jambo la shangaza sana, yani kule tunakotoka na ni Mombasa hapa hapa, hakuna jambo kama hili sana, nadra yani kupata hili jambo. Bimaana khatibu akifika mara nyingi ule msikiti ushaja. Na kuna hadithi nitaisoma, labda itaamsha himma zetu katika kuja mapema kwa ajili ya khutba ya Jumaa na swala ya Ijumaa. Na kadhalika pengine nitatoa wito pia kwa imam kwa njia ambazo sisi tuliwahi kutumia zikasaidia wale watu kuja mapema msikitini. Nahimiza mwanzo tusirefushe khutba. Wakati wa kutoa khutba, sunna ni ile khutba iwe fupi kiasi watu waelewe, dakika 10. Ikiwa ndefu sana basi 15, isipite hapo. Kufanya hivyo itawasaidia wale watu kuja mapema wakijua kuwa watamaliza mapema waondoke waende zao. Saidi khutba maimamu tufanye iwe hafifu. Kuna wagonjwa, kuna wengine labda chanzo cha kuchelewa ni kwa sababu ana maradhi ambayo hawezi kukaa muda mrefu, kwa hiyo wachelewa, atawadha kuchelewa ili aje. Kwa kule kurefusha ile khutba, kwa mfano mtu akatoa khutba nusu saa, dakika 45, kuchangia katika wale watu kuchelewa kuhudhuria Ijumaa. Na hilo silidhani hapa. Jambo lingine muhimu pia, khatibu atabikishe pia sunna ya kusoma suratu Qaf katika khutba ya Ijumaa, katika sunna mahjura. Watu wengi wameigura hawaifanyi. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akisoma Qaf al-Qur'an al-Majid, asoma baada ya hamdi asoma Qaf peke yake, nusu khutba ya kwanza na nusu khutba ya pili. Khutba yako itachukua dakika 6 mpaka 7, kisha swalisha. Wale wote walokosa Ijumaa, Ijumaa ijayo watakuwa wa kwanza kufika. Ha? Khutba ya dakika 7-10. Basi muhimu wale watu wakisikia aya moja mbili, hadithi moja mbili, tosha. Mtu akienda nyumbani akiulizwa pia leo mpata faida gani, akumbuka kuwa hadithi iliyosoma ni moja mbili. Sijui anaambia lakini leo mfaidika nini? Afikiria, sijui maanake pameogelewa bahari nyingi pale, sielewe kuzungumzwa nini. Na haya si malengo. Malengo ni kwa wale watu wale, na ndio maana ikawa khutba ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ilikuwa ni fupi, mpaka akamsifu yule imam ambaye khutba yake inna qisara khutbati al-imam wa tula salatihi ma'innatun min fiqhi al-khatib, au kama qala alayhi salatu wassalam. Kule khutba kuwa fupi na sala kuwa ndefu ni alama ya ufahamu mkubwa alionao khatibu, sababu ameweza kuzungumza katika maneno machache maneno yatakayoeleweka, na swala ikawa ndefu. Na swala ndefu ni kuwa sume subbih isma na ghashia, ama sume suratul jumua na suratul munafiqun. Hilo ni katika upande wa imamu. Katika upande wetu sisi tunahudhuria katika khutba za Jumaa, kuna hadithi Tumepokea Imam Abu Daud na Tirmidhi na Imam Ahmad na wengineo. Qala sallallahu alayhi wasallam: Man ghassala yawm al-jum'ati waghtasala. Na hapa wana maelezo marefu unaoviona, lakini tuchukulie katika maelezo ya sahali ni kwa mwenye kuoga. Na katika riwaya nyingine zimekuja man ghassala ghusla janabatin, mwenye kuoga kama vile anavyooga janaba, akajisafisha vizuri siku ya Ijumaa. Wabakara wabtakara, kisha akaja mapema siku ya Ijumaa kwa ajili ya kuhudhuria swala ya Ijumaa mapema kabisa. Kwa siku ya Ijumaa kila ukihudhuria mapema zaidi ajiri yako ni kubwa zaidi mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na nyote najua mwaifahamu hadithi ya yule anayekuja katika saa ya mwanzo ni kama ametanguliza ngamia, saa ya pili ng'ombe, wahakadha mpaka yule wa mwisho yai. Kuna wengine hata hilo yai pia hana. Kwenye buku la wale malaika wanaoandika watu wanaoingia kwenye siku ya Ijumaa pia hayumo. Yani yeye akija yule khatibu tayari ashaanza kuhutubu ile hutuba. Na hii makosa. Kwa anayekuja mapema, wamasha wala miyarkab, akatembea kwa miguu, hakupanda juu ya kipando. Kwa ikiwa wakaa mbali kidogo, wahitajika uje mapema ili uwae hii ajira atakayohitaji Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sharti ni kuwa utembee kuelekea msikitini. Tena akasema wala miyarkab, hakupanda juu ya kipando. Wadana minal imam, hapa sasa wadana minal imam, akawa karibu na imam, karibu na mimbari, khatibu yasimam uko karibu na yeye. Ili upate hii ajili utakayotajwa hapa ni mpaka uwe karibu na imam. Kwa hivyo kuwa karibu na imam ni mpaka uje mapema. Hasa pale msikitini kwetu kwa mfano, wewe njoo saa 5:30 uone kama utapata nafasi pale sofia mwanzo, ama njoo saa 6 ndio kabisa. Sasa sisi tunahitajika tuwe na himma hasa katika jambo la khutba ya Jumaa kuhudhuria. Kuna kule kuwa karibu na imam. Kisha Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema wa ansata wastamaa wa lam yalghu, akasikiliza kwa makini khutba, akili yake na moyo wake ukawa pale, na asifanye jambo la upuzi. Na nataka tufahamu katika khutba ya Jumaa hata kumwambia mwenzako pia ansit, nyamaza wewe, sikiliza khutba, pamoja na kuwa hii ni khairi, pia aingia kuwa amefanya jambo la upuzi, kuonyesha ule uzito wa nini wa khutba ya Jumaa. Hata mwenzako ufai kumwambia nyamaza, ukasikiliza makini ile khutba. Kana lahu, sikiza hapa ajr sasa, kana lahu bikulli khutwatin yakhtuha ajru sanati siyamuha wa qiyamuha, katika kila hatua aliyokanyaga kutoka nyumbani kuja msikitini ataandikiwa ajri ya mwaka mzima. Amesimama usiku na amefunga mwaka mzima, ni kila hatua. Hebu tueleweni, si yale yote aliyofanya mara moja, kila hatua moja. Kwa hivyo ikiwa hatua zake ni 50 kwa mfano, aandikiwa miaka ngapi? 50, sio? Wallahi ungeniambia wewe kuna biashara katika kila kilo moja utapata faida shilingi 50, tungeenda mbio sana, kwa sababu ni dunia. Lakini kumbe tuweza kuishi miaka michache katika huu ulimwengu, lakini tuna ajiri ya maelfu na maelfu ya miaka, lau kama tutakuwa werevu kwa ajili ya kujenga akhira yetu. Alhamdulillah, sisi ni werevu katika kujenga dunia yetu, hukukatazwa, lakini kuwa mwerevu zaidi katika kujiandaa kwa ajili ya akhira yako. Hivi kumbe kila hatua moja, na ndio maana walikuwepo katika salaf walikuwa wakipunguza hatua zao katika kutembea, hakanyagi mbali, akanyaga hapo karibu, ili zile hatua ziwe nyingi zaidi, apate ajiri zaidi. Kila hatua moja unaokanyaga wapata ajiri ya mwaka mzima, kufunga na kusimama kisimamo cha usiku. Ni kama mwaka mzima ulikuwa usimama kisimamo cha usiku na ulikuwa wafunga, kila hatua moja. Kwa hatua 10 itakuwa miaka ngapi? 10, 100, 100, 1000, miaka 1000. Kwa yule anaishi labda kilomita moja hivi, akapiga hatua kama 1000 mpaka akafika msikitini, huyo ni kama ameishi miaka 1000 ya ziada. Tena si ya kuishi tu, ya ziada ndani yake ni kama amefunga siku zote na amesimama usiku siku zote. Sasa jambo sahali kama hili pia latushinda jamaa? Hili litushinde pia sisi? Hili aliyesema haya maneno si mimi na wewe, ni Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, as-sadiqul amin, mkweli mwaminifu, atuambia haya maneno. Kwa nini atuambia haya maneno? Atuambia ili kutuhimiza katika kuja mapema kwenye hii ibada tukufu na kujipamba na haya yaliyotajwa hapa katika hadithi. Yani bimaana likikosekana, kwa mfano kuja mapema, ushakosa hii ajri. Umekuja khatibu ashasimama atoa hutuba, wewe huna hii ajri mpaka uje mapema. Angalia, wabakara wabtakara, aje mapema kwa ajili ya kuhudhuria kwenye hutuba ya Jumaa. Yakulu an hadha alhadith, la imma la na'lamu hadithan fi alshari'ati yahtawi ala mithli hadha alfadl, hakuna hadithi yoyote inayotaja fadhila ya amali iliyokuja imetaja fadhila kubwa kama hadithi hii. Hakuna hadithi yoyote iliyotaja fadhila kubwa kama hii. Sisi tofahamu kuwa kuna lailatul qadr khairun min alf shahr, si ndio? Ibada alf shahr. Lakini tusahau kumbe kuna amali nyingine pia zina ajiri kubwa sana, na hizi hadithi kama hizi ziko nyingi zinazungumza amal ambazo ni kubwa ajiri yake na fadhila zake ni kubwa. Lakini wengi katika sisi tuko kwenye ghafla, wallahi wengi katika sisi tuwajisahau kuwa lau kama tungelifanya hili jambo na mtu atakuja kukumbuka baada yeye kuondoka duniani. Maalasaf kila mmoja akumbuka na atamani arudi duniani baada ya kuwa wakati wake ushaisha. Lakini alipokuwa wakati amepewa aishi katika huu ulimwengu, wengi katika sisi twajisahau, twahitaji kukumbushana. Kwa hili jambo tujaribu kujirekebisha. Waislamu, Ijumaa ni siku adhimu sana kwa Muislamu. Siku zote alhamdulillah tunaenda mbio kwa ajili ya dunia yetu. Hata hii Ijumaa pia tukukatazwa kufanya kazi, hatukatazwa. Fa idha qudiyat as-salatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah, nendeni bwana katafuteni fadhila za Allah, rizqi tafuteni. Wadhkuru Allaha kathiran la'allakum tuflihun, lakini pamoja na kuwa tuambiwa nendeni mkatafute fadhila za Allah, msimsahau kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala kwa wingi. Wallahi lau kama tungeliishi na maana haya katika maisha yetu, tutaishi kwa raha na utulivu wa moyo. Tukimbilia nini sisi? Hata ile dunia ambayo sisi tuikimbilia, kila mmoja atafuta utulivu wa moyo wake. Lakini twasahau ule uhakika, ya'lamuna dhahiran min alhayati ad-dunya wa hum 'ani al-akhirati hum ghafilun. Tusiwe katika hao ajua juu juu tu maisha ya dunia, ukija katika dunia hakuna mwerevu kama yeye, lakini kwenye akhira ghafil, ajisahau. Kwa tuhitaji tukumbushane. Kwa nimemzungumzia imam kwa sababu asije watu wakatoka, mbona amwambii yule imam? Labda yeye arifushe hutuba, mimi sijui, lakini nina hakika hutuba si ndefu, sijui, simtuhumu, lakini najua atakuwa yofuata hivyo hivyo ilivyo sunna kwa hutuba si ndefu. Lakini awatendekeza vipi? Samahani, lakini tawaambieni atatoa hutuba na dakika 40. Kwa nini watu wachelewa? Unusu na 35-40 mshaswali mwenda zenu. Mwache jamaa vipi? Tushamaliza bwana. Mwache kesho, ikiwa hakutiwa adabu na maneno haya ya Mtume SAW, basi atatiwa adabu na sunna ya Mtume SAW ya kufanya hutuba fupi, watu wamalize swala yao. Usiwacheleweshe watu na kuwafanya mtu akawa yufikirie, da kienda kule bwana. Hunena kweli kweli yule jamaa. Hamalizi. Usiwe hivyo. Tafadhali. Kama wewe ni khatibu wa Jumaa, msikiti wote atakaokuwa, kwa isani zako usiwafanyie uzito wa Uislamu. Wafanyie, kuna watu wana maradhi ya sukari, wallahi hawezi kusubiri. Mtu akikaa pale dakika zikifika 15-20 anamkabwa. Mimi najua msikiti paka yule, kuna msikiti kwa yule bwana anamwambia, "Hey, amuonyesha khatibu, hey." Wallahi alazim, kuna siku moja tumeketi msikiti fulani tuswali, khatibu anaendelea na hutuba, akapiga kelele, "Tuna sukari bwana." Anchoka, ajizuia, itafikia mahali hawezi kujizuia. Sheikh Badr al-Anazi tulikuja naye hapa, lakini kwa msikiti bado hujafunguliwa. Kuna wakati tulikuja naye, alivyokuja mwaka jana, anieleza kisa cha mtu mzima alikuwa akija kiswali safu al-awwal Saudia kule, daima iko safu al-awwal kwa kiti hivyo kaa. Asema siku moja yule khatibu alirefusha khutba sana, ama swala moja katika hizo mbili, mpaka yule bwana mkojo ukamtoka. Mtu mzima ameshindwa kujizuia, mkojo ukamtoka, na alikuwa hakosi swala yeye wa kwanza kufika msikitini, jirani wa msikiti. Asema kutoka siku ile hakuswali tena msikitini mpaka akafa. Kila akitaka kwenda aona haya, watu wote walimuona kuwa mkojo ulimtoka mbele za watu, aona haya, akawa yuwaswali nyumbani maisha yake mpaka siku ile ya kuondoka duniani, answali nyumbani. Sababu nani? Mimi na wewe imamu. Tuwafanyie uzito watu bwana, si sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa sunna katika khutba iwe fupi, dakika 7-10, basi siku hiyo umezungumza sana, ifike 15 tutosha, tosha. Alafu watu waswali waende zao saa 7 baada ya dakika 10. Watu washamaliza kuswali, kila mmoja shika njia yake na kutafuta shughuli zake. Alhamdulillah, khair kubwa. Na wewe utaona kuwa watu watakuja mapema, wataiheshimu Ijumaa, na watajua kuwa nenda kusikiliza kitu ambacho nitaelewa. Nikiulizwa nitasema leo kumezungumzwa jambo kadha na kadha, kwa sababu kumetolewa hadithi moja ama mbili, aya tatu, tosha. Sisi tuambiwa idha nudiya lis-salati min yawm al-jum'ati fas'u ila dhikrillah. Hapa ni dhikri, ni qala Allahu qala rasulu. Si porojo nyingi waje kuzungumza siasa juu ya mimbar, la. Hapa ni dhikrullah. Mpaka kufikia wanaovioni kusema kuwa kukithirisha kuleta mashairi juu ya khutba ya Jumaa pia bid'a. Kwa nini? Sababu Allah subhanahu wa ta'ala sema wama allamnahu shi'ra wama yanbaghi la in huwa illa dhikrun. Kwa shi'ra si katika dhikr. Dhikr ni qala Allahu qala rasulu. Kwa sema hapa ni qala Allahu qala rasulu qala Allahu qala rasulu, mwanzo wa khutba mpaka mwisho toa aya na hadith, watu waelewe, waende zao wana faida. Alhamdulillah. Na upande wetu sisi maamuma, tufanyeni bidii, tujeni mapema ili tusikose hii ajiri kubwa aliyotajia Mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wasallam. Kuna hadithi nyingi zinazohimiza hili jambo, lakini mimi nimetaja hii moja, huenda labda ikatuhimiza sisi katika kufanya bidii ili kuipata hii ajiri kubwa. Ni hilo tu nilikuwa nataka nilizungumzie kwa leo. Wallahu almusta'an. Nas'alullaha yanfa'ana ma 'allamana wa an yazidana 'ilma wa an la yakilana ila anfusina tarfat 'ain. Wa sallallahu wa sallam 'ala nabiyyina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fiik.